ten typ bierze ten towar. To góral, to Poznań, po flow można wnioskować. Mówi klub, mówi wilk, mówi sowa. Mogą to pieczętować, zakopać i zamaskować. I tak wylezie, gotowa kodeks stosować. Rapu samowar, kugo podziemny kowal. Ten blady ogień jak z Nabokowa. Omerta blokowa, przeklęta milczenia zmowa. Ciemna mowa, zmienna jak ogniskowa. Płoną światła na globach, łuna od Unikowa. Leje słowa na bruk jak leje browar. Jak złapać obraz, zgrać, zrealizować. Mowa rapowa, co lubi świat kontestować. Nie nowo mowa, wymowa dość kontekstowa. O tym co robić, by trwać, nie panikować. Rozwiewać lęki, gasić pożary w głowach. Gdy lepsze jutro spowija mgła covidowa. Jak nie zwariować, posłuchaj, pomyśl i zobacz. Weź to do domu, nie musisz nawet dziękować. Hip-hop komunia się umie komunikować. Daj przekaz. Daj przekaz. Mowa ciemna, intymna, woda zmienna. Woda ciemna, intymna, woda. Mowa ciemna, intymna, woda zmienna. Woda zimna, woda żywa, woda mętna. Pogoda smętna, linia losu występna. Prawda jest jedna i niezmienna. Mowa ciemna, intymna, woda zmienna. Woda zimna, woda żywa, woda mętna. Pogoda smętna, linia losu występna. Prawda jest jedna i niezmienna. Płynie rzeka kręta, płynie gadka po pętlach. Płynie baś przy batach, snuje się gawęda. Dla tych co na dnie, co się uczą na błędach. Dla synów Dedala, co do gwiazd chcieli sięgać. Salut! Tak się pisze legenda. Pożegnanie na wstęgach i dwa buchy Holendra. Salut! Planetarna włóczęga, słów kwerenda. Suma starań, wynik szwendań. Choć goni pęga, pali gorączka dęga. Liczy się prawda, to jest słów elementarz. Prawda w dni dramatach, a nie w trendach. Życia prozach, raczej nie pozach i happy endach. Wyjdźmy poza, dawaj, polećmy ponad. Dzisiaj real talk, to muzykalny eksponat. Choćby potop po nas, minął czas wielkich sonat. Liczy się prawda na mikrofonach. Mowa ciemna, intymna, woda zmienna. Woda zimna, woda żywa, woda mętna. Pogoda smętna, linia losu występna. Prawda jest jedna i niezmienna. Mowa ciemna, intymna, woda zmienna. Woda zimna, woda żywa, woda mętna. Pogoda smętna, linia losu występna. Prawda jest jedna i niezmienna. Pantarei, na przekór bez nadziei. Z powodów, snu i bez idei. Lata skwar, lotu, chłód, szum, chniei. Pantarei, na przekór bez nadziei. Z powodów, snu i bez idei. Lata skwar, lotu, chłód, szum, chniei. Daj przekaz. Pantarei. Mowa ciemna, intymna, woda zmienna. Woda zimna, woda żywa, woda mętna. Pogoda smętna, linia losu występna. Prawda jest jedna i niezmienna. Mowa ciemna, intymna, woda zmienna. Woda zimna, woda żywa, woda mętna. Pogoda smętna, linia losu występna. Prawda jest jedna i niezmienna. Mowa ciemna, mowa ciemna. Mowa ciemna, zmienna jak ogniskowa. Ciemna mowa, góral to Poznań. Po flow można wnioskować. Mówi